Misztérium vagy minisztérium? Igaz, mi már hosszú évek óta azt mondjuk, hogy az informatikának sokkal nagyobb szerepe lehetne Magyarországon, ám úgy tűnik, néhány üdítő kivételtől eltekintve, eddig a digitális világot a döntéshozók misztériumként kezelték, ma már elérkeztünk odáig, hogy PR és promóciós kérdés lett, s talán valamikor minisztériuma is lesz. Ezt is elmondtuk már, jó, hogy az informatika most divatos, csak hogy jó lenne, ha a szólamok nem csak a divatot lovagolnák meg, hanem valódi mennyiségi fejlődésnek indulhatna a hazai számítástechnika, az internetkultúra, az elektronikus kereskedelem és minden egyes további ága. Vajon lesz az informatika akkora jelentőségű, hogy önálló minisztériuma is szükséges lesz? Azért ma este is tartjuk, hogy a modem időkben nem politizálunk, úgyhogy nézzük, mire számíthatunk ma este. Jó estét kívánok, a mikrofonnál Szilágyi Árpád. Los Angeles-i élmények, avagy mit láttunk a legnagyobb elektronikus szórakoztatási seregszemlén. Aztán a szokásos dragoni hírsziporka, majd beszámolunk a szentesen megrendezett konferenciáról, amelynek témája az intelligens település volt. Megjelent és ingyen letölthető az első magyar elektronikus könyv, megszólal a szerző Mester Sándor. Mire is jók az elektronikus könyvek? Ezeket bizony vaksötétben is lehet olvasni. Az internetről rengeteg zsákutca ágazik le. Ez derül ki a világ legnagyobb és legrészletesebb webtérképének elemzéséből. Nem sokán hallhatjuk a részleteket. Az info szótár és a fanyalgó ma elmarad, de itt van a PC-ből főszerkesztője, akitől praktikus tippeket és tanácsokat hallhatunk. Nem most vegyünk új alaplapot. Mindez itt a Számítógépes Rádió műsorban, a modem időkben. A honlapunk címe net.hu/modemidok, és a Hungary Network gondozza. A chat szobánkban viszont bárki hozzászólhat a műsorhoz, ez alkalommal Varga Gábor püfeli a billentyűket. Gábor, mi is a címünk? Ha valaki be akar lépni, csetelni? 6.gyalogló.hu. És hányan vannak most bent a csatornán? 5-en. Remélhetőleg lesznek majd többen is, és hozzá is szólnak a műsorhoz. Mielőtt az élményekről beszélnénk, egy hallgatói levelet hadd idézek. Borsodi Zoltán írta nekünk május 8-án, úgyhogy már majdnem két hete. Azt írja, mint azt már mondtam, nagyon tetszik a műsor, de nagyon idegesítő, hogy rendszeresen szidjátok a Microsoftot. Na ezzel persze nem azt akarom mondani, hogy teljesen tiszták, de annak ellenére, amiket műveltek, nem kellene utálni a Windows-t és egyéb programjaikat. Szerintem manapság már divattá vált a cég szidalmazása. Ennek a műsornak szerintem nem az lenne a dolga, hogy divatból szidjon, gondolok itt Dragon Györgyre, hanem inkább objektíven tájékoztasson. Szerintem a Windows egy jó operációs rendszer. Jó-jó, lefagy, kék halál, stb. De még egyszer mondom, hogy szerintem az egyik legfelhasználó barátabb rendszer a többihez képest. Azt hiszem, hogy polgári szempontból ez az egyik legfontosabb szempont egy szoftver megítélésénél. Remélem, nem vagyok egyedül a véleményemmel. Én azt hiszem, hogy a személyes érintettség okán egy darab rövid mondatot hadd üzenjek Borsodi Zoltánnak. Gondoltam a nevét. Mindösszesen annyit, igen, nem divatból szidom a Windows-t, de ez tisztán tapasztalatból. Tehát ha az embert egy forgalmas úton sokszor elütik, akkor azt fogja mondani, hogy ezen az úton nem akarok átmenni. Nekem életemben körülbelül eddig 500 és 1000 közé tehető a Windows lefagyások száma, mindenféle gépeken, tehát itt nem csak a sajátomon, hanem a legmárkásabb gépektől kezdve bármilyen máson, mert én nagyon régi PC felhasználó vagyok, így bátran állíthatom azt, hogy nagyon sok kellemetlen momentumot okozott, így csak annyit szeretnék hozzátenni, hogy nem divatból teszem, hanem tapasztalatból. Egyébként annyiban egyetértek vele, hogy igen, használjuk mindnyájan, én is használom, el is fogadom olyannak, amilyen, de mint szabad ország, szabad bolygó, szabad lakója, így fenntartom a jogot magamnak, hogy elmondjam a véleményemet arról, ha valami tetszik vagy nem tetszik, és ez nem tetszik. Tehát én egy olyan operációs rendszert szeretnék, ami soha nem fagy le, és mindig működik. Én is megírtam Borsodi Zoltánnak, hogy elmondhatod a véleményedet, de én is megtartom a saját véleményemet. Egy kicsit mást gondolunk a Windowsról, de ez nem baj, azt gondolom. És abban viszont Zoltánnal nem értek egyet, hogy mi mindig szidjuk a Windows-t, meg a Microsoftot. Igenis beszoktuk mutatni mind a két álláspontot, tehát azt is, hogyha éppen szidni kell őket, vagy azt is, hogyha el kell ismerni az eredményeiket, amiket elértek az informatikában. Például abban, hogy a PC azért manapság már ott tart, hogy több mint 100 millió PC-t használnak a világon, és azért ez nem lett volna így, hogyha nincs egy ilyen iszonyú erős és döntő jellegű marketing. Hurrá, éljen a Windows! Egy héttel ezelőtt a modem idők hallgató igencsak meglepődtek azon, hogy az egy évvel ezelőtti adásunkat ismételtük meg. Ennek egyetlen oka az volt, hogy Dragon György kollégámmal Los Angelesben jártunk, az E3 kiállításon, amelyet hagyományosan a legnagyobb szórakoztató elektronikai kiállításnak szokás nevezni. És az is érdekes, hogy a múlt héten megismételt műsorban éppen az akkori E3-ról beszélt Bognár Ákos, a PC World főszerkesztője, viszont most abban a helyzetben vagyunk, hogy most mi fogunk neked, Ákos, beszámolót tartani, úgyhogy nem tudom, Gyuri, kezded, vagy mondjam én az mondjad első? Mondjad te. Hát nekem például azt tetszett a legjobban, amit itt Ákosnak az elején már emlegettem, hogy megjelent a különböző játékok között az a fajta, az a típus, ami fizikailag is aktivitásra ösztökéli a játékosokat. Például volt egy virtuális bicikli, ami azért volt nagyon érdekes, mert nem csak billentyűzettel meg botkormánnyal lehet irányítani a biciklit, hanem föl kell ülni egy igazi szobai biciklire, és annak megfelelően dől ilyen force feedbackesen erővisszacsatolós játék hardverekhez méltóan, ahogyan ugye fordulunk a virtuális biciklivel. És úgy is kell hajtani természetesen, és ez vissza is csatolódik a játékba a sebességével, meg a többivel. Akkor hadd folytassam a sort, találkoztunk a Butt Kicker nevű fantasztikus új találmánnyal, akik angolul is tudnak, azok tudják, hogy ez a popsi rugdosó, így szép magyarosan kifejezve. Ennek az a lényege, hogy ha beépítjük egy szék alá, akkor ha mondjuk egy autóversennyel hajtunk, akkor bizony rázza a széket a popsink alatt. Nagyon-nagyon nagy élmény, én ugyanis nem szeretek autóversenyekkel játszani általában, unalmasnak tartom azt, hogy körbe-körbe száguldozzak egy ovális alakú pályán, egy ilyen NASCAR, vagy hogy hívják ezt a sorozatot. Ebben semmi izgalom nincs, beültem most egy ilyen próbapadba, ami elkezdte a fenekemet rázni, ha kiszabad ilyen csúnya szót mondani egyáltalán, és iszonyan élveztem, Árpi, te vagy a tanumra, aki ott üldögéltél mellettem, hogy én a futam le intése után is körbe-körbe mentem, csak amiatt, mert végre igazi vezetés élményt adott ez a dolog. Ugyanilyen játék, vagy ez hasonló élmény volt a Somebody Amigo, a Macarena című közismert sláger szólt a játékból, és közben a srácok fogtak a kezükben egy ilyen rumba tökszerűséget, és annak megfelelően kellett fölfele, oldalra, illetve lefele rázni ezt a rumba tököt, ahogyan a képernyőn megjelent ritmusa természetesen a sok-sok nyilacska, és aztán egy idő után egyre gyorsabban és egyre különböző mintákban jelentek meg ezek a nyilak, és messziről nézve olyan volt, tehát hogyha a képernyőt nem láttuk, csak a fiúkat, úgy tűnt, mintha ők ketten táncolnának a számítógép képernyőn. Ha már tánc, akkor meséljük el a lábpadot, remélem ez lesz majd a magyar neve. Ez egy olyan speciális joypad irányító eszköz, ami a földön van, fel vannak rá festve a különböző irányok, illetve a különböző gombok, és a képernyőn megjelenő instrukcióknak megfelelően kell rálépni a megfelelő gombra. Ezzel ugyanolyan táncos programok voltak, mint amit most meséltél, ez a Somebody Amigo. Azzal a különbséggel, hogy ha mondjuk jobbra nyíljött, akkor a jobbra nyíra kellett lépni, ha balra nyíljött, akkor a balra nyíra, és hát igen, erős aktivitást követelt meg a táncosoktól, mert az elején még könnyű, de aki igazán profi, az bizony egy aerobik akcióhoz képest is eléggé kifáradhatott egy ilyen játék közben. Én is aktívan figyeltem, nem is annyira aerobik, hanem inkább egy erotik mutatvány hasonlított az egyik ilyen lábpados hölgy. Tehát nagyon jól nézett ki abban az aerobik ruhában, amiben ott föllépett, de ha már a lányoknál járunk, akkor meséljük el azt is, hogy Lara Croft új arcát is láttuk az Eidos standján. Ott, te láttad, te mázlista. Én pont nem láttam. Láttam. Én láttam. Nagyon szép a hölgy. Egyébként az interneten is meg lehet találni. Pont Ákos, te küldted át az e-mailt, amiben a címét. Igen, 5 fényképet már lehet látni, hogy bár TRF az autentikus Lara Croft imádó azt mondta, hogy ez nem olyan szép, mint az előző volt, de a keblei viszont kisebbek, megfelel a kor követelményeinek. 17 éves ez a Lucy Clarkson nevű hölgy. Augusztusban. Augusztusban? Augusztusban lesz 17 éves. Ja, augusztusban lesz, akkor még csak 16. Na, nem baj, megvárjuk, amíg betölti. Még egy érdekesség, beszéltünk itt a műsorban még annak idején talán a hardcore, hogy direkt ezt a szót használjam, hallgatóink emlékeznek is rá, hogy megjelent a Sega konzol egy ilyen virtuális pecabot. Hát most ezt élőben is láttuk, és ki is próbáltuk. Hát én rég kacaráztam mit már. Mit fogtál ki? Én maximum mi is szokott lenni, amit a pecások fognak, ilyen gumicsizma, meg mit, kerékküllő, meg ilyesmit. Hát én mindent kifogtam, halat nem, minden esetre azt az élményt nem adja meg, hogyha kifogtad a halat, akkor kézbe is foghasd, és lefotózhassanak vele. Minden esetre jó pofa dolog. Nekem még a horgomra akadt egy olyan eszköz, amit Cybico-nak hívnak. Ez egy picike mobiltelefonnál talán nagyobb méretű eszköz, és amivel lehet csetelni például, tehát beszélgetni az interneten keresztül, és lehet e-mailt is küldeni, és még egy csomó dolgot, ilyen átlátszó, szép színes műanyag. anyagban van. Nekem az előbbi virtuális dolgokhoz jutott eszembe Berlinben járva, azt hiszem június 16-án nyit meg a Sony Center, ami egy a Potsdamer placon egy hatalmasan szórakoztató központ lesz, és abban van egy Music Box nevű létesítmény, ahol csupa ilyen virtuális zenével kapcsolatos dolog van. Vezényelhetünk zenekart virtuális pálcával, lábunkkal dobokhatunk, csupa ilyen dolgokkal, amiket az előbb mondtatok az E3-ról. Marha érdekes volt. Hát akkor ennyit a kiállításokról, és akkor most halljuk a dragoni hírsziporkákat. Sikerült az hazautazásunk óta a híreket átnézni, Gyuri? Olyannyira sikerült, hogy két mobiltelefonos hírrel is kezdenék. Az elsőt gyorsan elmondom, ma már minden ötödik magyar mobiltelefonál, hiszen a négy mobiltelefon előfizető, vagy nem előtt már szolgáltató cégnél több mint 2 millióan vannak az előfizetők. Összesen? Papíron, összesen. Persze nincs figyelembe véve az, hogy kinek hány előfizetése van, vagy esetleg valakinek több helyen is, hiszen van egy híres neves újságíró kollégánk, aki speciál az összes szolgáltatónál rendelkezik előfizetéssel. Ennek ellenére több mint 2 millióan vannak, ez még világátlagban is egy eléggé szép, magas szám, tehát ennek örüljünk viszont. Aminek... Hát főleg az, hogy milyen rövid idő alatt gyűlt össze ez a 2 millió. Hát végül is, ha abból indulunk ki, hogy a legfrissebb mobil szolgáltatónak is, aki decemberben indította szolgáltatását, már több mint 70 ezer előfizetője van, ezért végül is nem rossz, nem rossz. Ez is egy döbbenetes szám, hogy az Magyarország összlakosságának 20%-a, és ebben számoljuk ki, hogy mennyi az aktív lakosság, 20%-ának van annyi pénze, hogy havi 5-10 ezer forintot kommunikációra áldozzon. És én azt olvastam, hogy évvége felé már 2,5 milliónál fogunk majd tartani. Másfél év alatt ez a szám meg fog duplázódni. Viszont nem olyan jó hír, hogy sztrájkolni fognak a magyar mobiltelefonosok 2000. június 10-én és 11-én, ez egy szombat és vasárnap, méghozzá azért, hogy tiltakozzanak a nappali csúcsidőbeli hívások nagyon-nagyon magas tarifái ellen. Úgy vélik, hogy ez európai szinten is nagyon sok, hiszen most már lassan a kábeles szolgáltatók nappali tarifái alacsonyabbak, mint mondjuk Ausztriában a kábeles szolgáltatók nappali tarifái, viszont a mobil szolgáltatók nappali tarifái sokkal magasabbak, mint Ausztriában, és úgy vélik, hogy ez nagyon előnytelen, olyannyira, hogy nincs is igazi verseny a mobil szolgáltatási piacon, hanem tripólium van. Aha. Aki tudja, telefonáljon be, hogy ez mit jelent. Én hát a monopóliumnak a háromszorosított. Igen. Azért ez a két hír így egymás után elég jó. Szóval én borítékolni merném, hogy nem fognak a mobil szolgáltatók erre a sztrájkra reagálni, mert akkor, hogyha kellene reagálni, hogyha tényleg rossz lenne a helyzet, akkor nem lenne 2,5 millió hozzá mobil előfizető. Eljutott a szerkesztőségbe egy hír, hogy ez a hírkacsa. Szóval nem tudné, akinek a nevében körbe ment ez az elektronikus felszólítás, ő azt mondja, hogy ő ezt nem tette közzé, a sztrájkok már csak ilyenek. Egy utolsó hír, hogy mennyire intelligensek mostanság az automaták is, a világ legnagyobb üdítőital gyártója azt tervezi, hogy a világon az összes automatáit intelligens interneten is kommunikálni képes üdítőital automatákra cseréli le, amelynek segítségével pontosan fel lehet mérni azt, hogy ki mennyi üdítőt iszik az év melyik szakaszában, hogyan fogynak a készletek, ami által racionalizálni lehet a termelést, illetve melegebb időszakokban drágában lehet adni az üdítőket, hiszen akkor több fogy, hűvösebb időszakokban viszont olcsóbban. Tegnap kezdődött Szentesen az a konferencia, amelynek témája az intelligens település. Ez nem az első alkalom már, hogy erről a témáról beszélünk Magyarországon, de azért bennünket érdekel, hogy most hol tartunk az intelligens települések témájában. Ezért is hívtam be Csinos Tamást, az egyik szervező cég, a Cisco munkatársát. Hol tart az intelligens település? Hát pillanatnyilag még mindig a stratégia kialakítási fázisban tart a dolog. Szerencsére vannak olyan helyek, ahol megelőzik a kormányzati kezdeményezéseket ebben a tekintetben. Így például Szentesén is, ahol ez a konferencia elkezdődött. Vagyis a helybeliek önállóan elkezdték megcsinálni az intelligens települést. Így van, alakult egy helyi cég által vezetett konzorcium, amely már megtette azokat a szükséges lépéseket Szentes és a környező konglomerátum, hogy így mondjam, önkormányzatainál, hogy a különböző önkormányzati infrastruktúrákat felmérjék és képessé tegyék a az intelligenciának ebben az értelemben vett formájának a megvalósítására elég előre tartanak ezzel a dologgal. Ugyanakkor Nagykanizsán is tudunk már hasonló kezdeményezés, tudunk egyéb helyeken is, Somogyban tudunk, Észak-Magyarországon is hasonló kezdeményezésekről, tehát ez a dolog ez folyik, megelőzvén a kormányzati stratégia kialakítást. Mondjuk el azért azok számára, akik még kimaradtak eddig ebből, hogy mit jelent itt a települések esetében az intelligencia? Alapvetően egy olyan, mondjuk azt, hogy integrált informatikai rendszer, integrált tájékoztatási rendszer kialakítását, ami alapvetően befolyásolhatja és megváltoztathatja egy önkormányzat és a lakosság, tehát a helyi államigazgatás és a lakosság egymáshoz fűződő viszonyát. Vagyis magyarul sokkal könnyebb az ügyeinket intézni. Igen, a gyakorlati megvalósítás az ez lesz, az információáramlás növekedése, sebességének növekedése a lakosság és az államigazgatás között, az ügyintézés sebességének növekedése és az egyszerűsödés, tehát az a bizonyos egyablakos ügyfélszolgálati rendszer, ez most már mondjuk úgy, hogy egyablakos, csak számítástechnikai értelemben vett, azaz a browseren keresztüli, a böngészőn keresztüli. Tehát ez nem azt jelenti, hogy amit eddig 5-6 ablakon keresztül el lehetett intézni a hivatalokba, azt most már csak egy ablakon, hanem éppen ellenkezőleg. Pontosan. Tehát az, hogy ne kelljen 5-6 ablakhoz szaladgálni, fizikailag 5-6 ablakhoz, hanem elég legyen azon az egy számítógépes ablakon. Vagyis az egy ablak, az sok ablak is lehet mindenkinek az otthonában. Így van. És ezzel sokkal tehát lerövidül az az idő, amit el kell töltenünk sorálással, meg ügyintézéssel és egyebekkel. Lerövidül, ugyanakkor sokkal több információhoz juthat a lakosság ezáltal, hiszen nem kell ötször visszamenni ugyanahoz az ügyintézőhöz, hogyha valamit elrontottunk egy kérdőív kitöltésekor, hanem a neten, az interneten keresztüli információ dömpingben, ugye ezt is el lehet helyezni, bőven elfér, hogy egy adott igénylés vagy beadvány kitöltésének az útmutatójában milyen buktatók vannak, esetleg milyen mezőket hogyan kell kitölteni, ezt hogyan lehet egyszerűbben végrehajtani, sőt, mehetünk tovább odáig is, hogy a számítógépen keresztül, hogyha végképp nem találunk segítséget a neten, akkor egy kis ikonra bökve az internetes kapcsolatunkon keresztül akár föl is hívhatjuk telefonon végszükség esetén az ügyintézőt, tehát nem szűnik meg az ember-ember közti kapcsolat ilyen szinten sem, csak más dimenzióra helyeződik, esetleg sokkal hatékonyabb kommunikációt lehetővé téve a lakosság és az államigazgatás között. Tehát ha jól értem, itt nem arról van szó, hogy az intelligens település azt jelenteni, hogy az internetet nyomjátok már ti is ezzel, és minden egyes lakásba elkerüljön az internetezés lehetősége, hanem ez csak egy háttér arra, hogy a helyi ügyeket tudjuk intézni. Mondjuk az önkormányzati, vagy az állammal kapcsolatos ügyeinket. Igen, de alapvetően tehát a hangsúly technológiai megvalósítás az internetes technológián van. Tehát az nyújt egy olyan fajta rugalmasságot, ami az internet egészéből következő rugalmasság, amin keresztül ezt meg lehet csinálni. Tehát azért a 80-as években jött volna egy ilyen ötlet, hogy intelligens település, akkor nem tudom, hogy milyen technológiát választott volna az önkormányzat. Nekem van egy tippem. Irattak volna mindenkivel IQ-tesztet, és aki nem felel meg, az, annak el kellett volna költöznie. Alapvetően nem biztos, hogy egy olyan elvetélt ötlet bizonyos régiókban, sőt lehet, hogy valaki ezt még meg is fogja csinálni, de azért egy internetes technológiákkal még mindig egyszerűbb. Ezek szerint akkor nem állunk már messze attól az amerikai megvalósítástól, hogy egy gépen keresztül már el is válhatunk. A gép kiadja a papírokat, tényleg láttam, kiadja a papírokat, aláírhatod. Drago Gyuri már el is vált Kovács Arankától. Úristen, már megint mindenki erről fog plegykálni. Jó, egy kis előrejelzést még mondjál, Tamás, hogy szerinted mikorra várható, hogy Magyarországon elterjed az intelligens település? Hát mit hívunk elterjedésnek? Tehát az biztos, hogy ebben az évben mondjuk az, hogy egy tucatnál több projekt fog nem csak elindulni, hanem mondjuk úgy, hogy a megvalósítás feléig eljutni. Vagyis egy tucatnál több város? Ez azt jelenti? Hát város, falu, tehát azt most nem határoznám meg igazán, hogy mekkora település. Mondjuk az, hogy egy tucatnál több település fogja bevezetni ezt az új technológiát, és elkezdeni a kiteljesedés felé menő úton menni. Tehát ennek azért több fáziója van, ez egy, ahogy a szentesi polgármester úrtól hallottam, ez egy iterációs folyamat, tehát először bevezetnek valamit, aztán utána azt hozzáalakítják az igényekhez, de azt mondom biztos, tehát hogy évvégére szerintem egy tucatnál biztos, hogy több település fog ezen a dolgon keresztül menni, azt én azért így borítékolnám. Köszönöm szépen! Az Európai Álom, ez a címe Mester Sándor új könyvének, és ez alkalommal azért beszélünk csak róla, mert a könyv csak Windows operációs rendszerrel olvasható a számítógép képernyőjén. Megjelent tehát az első magyar elektronikus könyv, amelyet néhány napja ingyenesen letölthetünk az internetről. A vonalban Mester Sándor. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok, szervusztok! Sándor, miért éppen elektronikus formában tetted közzé a könyvedet? Nem lenne népszerűbb dolog, hogyha nyomtatásban jelent volna meg? Először is természetesen papírra terveztem a könyvet. Papíron is jelentek meg a cikkek, hiszen ezek rövid írások az Európai Unióról és a Fejér megyei hírlapban jelentek meg, ahol én valamikor külső munkatársként újságíróskodtam. És amikor úgy gyűltek az írások, akkor egyszer csak éreztem, hogy könyvé alakulnak, és amikor már a könyv ötletlen megszületett, akkor hirtelen azt gondoltam, hogy mi lenne, hogyha ez lenne az első elektronikus könyv. Legfőképpen azért gondoltam, hogy ez egy jó médium lenne, hiszen még egyszer mondom, relatíve rövid írások, közel azonos hosszú cikkek sorozata a könyv, és talán gondoltam, ezeket jól lehet olvasni a képernyőn. Azért annyit mondanék, hogy természetesen meg fog jelenni papíron is. Aha, csak majd talán egy picit később, ugye? Amikor már az interneten azért elterjedt. Így van. Itt a műsorban már többször beszéltünk a Magyar Elektronikus Könyvtárról. Ott le lehet tölteni klasszikus regényeket szöveges formátumban is, abban lehet gyorsan keresgélni vagy kinyomtatni. Itt a nagy különbség, ha jól értem, az, hogy ez valóban könyvformátumú képekkel illusztrált kiadvány. Ugye? Így van. Hogyha szabad, nagyon könnyed a műsor, én elejétől fogva hallgatom a műsorotokat, és talán ha szabad egy kis definíciót ide illeszteni, több módon próbáltam megközelíteni, hogy mi is az az e-book, és fölmentem az internetre, megnéztem, hogy az e-book és a download szavak hatására mik jelennek meg, virtuális könyvesboltok jelentek meg, ahonnan bármiféle könyveket le lehet tölteni a legkülönbözőbb formátumokban, ha szabad a PDF formátumot, a dokkot és egyebeket emlegetni, olyan formátumokat, amik tenyérben hordozható, gépeken futnak. Tehát az interneten az e-book semmi más nem jelent, mint elektronikusan letölthető könyvet. Számomra igazából az az e-book, amelyik műfajilag azért készült, hogy elektronikus könyvként jelenjen meg. Az, hogy egy archívumból letöltünk mondjuk verseket, vagy könyveket, klasszikus műveket, azt én egyelőre nem tartanám e-booknak. Tehát ez egy kifejezetten olyan, amit például egy ilyen elektronikus kis kézi könyvön is lehetne olvasni, mert azon lehet lapozgatni is akár. És hozzátenném, hogy az, amelyik most megjelent, és az európai álom, az egy olyan elektronikus könyv, amely exe állomány, tehát az ember letölti, és rá kell klikkelni, és elindítja magát, és ez nyilván azokon a kézi gépeken is megy, ahol esetleg a Windows CE az kompatibilis ilyen szempontból a Windows 95-98-al. Vannak olyan könyvek, amelyeket csak kézi gépeken lehet nézegetni. Mester Sándor, köszönjük szépen, és gratulálunk az első magyar elektronikus könyvhez. Köszönöm, és figyelem tovább a műsorotokat. Köszönjük szépen, viszont hallásra. E-book, azaz elektronikus könyv, Dragon György. Mester Sándor már javarészt megoldotta az én feladatomat, hiszen fölment az internetre, és kvázi honlapozgatót adott arról, hogy mit talál az ember, ha beírja, hogy e-book, és beírja, hogy download. Én is valami hasonlót hajtottam végre. Itt most csak néhány rövid mondatot említenék. Egyrészt találtam egy olyan szájtot, ahol Sue Barrett azt mondja el, hogy hogyan lehet e-bookot készíteni. Ez azoknak lehet hasznos, akik egyáltalán fizikailag szeretnének ilyen könyvet készíteni, vagy kíváncsi akar, hogy miért érdemes ilyen marketing anyagokhoz, propaganda anyagokhoz, olyan kutatásokhoz, ami esetleg nyomtatásban nem érdemes kiadni, ami nagyon kevés embert érdekelhet. Minden esetre érdemes őt megkeresni. A másik érdekesség viszont egy másik honlapon, ami egy könyvesbolt, nem csak könyvet lehet kapni, hanem a Rocket eBook Pro-t, ami voltak éppen egy úgynevezett elektromos könyvolvasó készülék, tehát ez is egy ilyen kis operációs rendszerrel működtethető kis kézi számítógép. Ezt aztán már tényleg be lehet vinni a WC-be is. Ezt bárhova be lehet vinni, és amint a műsor elején is elhangzott, itt írják róla a felhasználók Anne Wingét, aki egy ismert science fiction és fantasy író nő, ő nagyon dicséri, és az egyik legnagyobb előnyeként azt hozza föl, hogy ezt a típusú könyvet, ő már normális, tehát hétköznapi Gutenberg típusú könyvet már nem is olvas, csak ilyet, és van egy hatalmas nagy előnye, méghozzá az, hogy vaksötétben is lehet olvasni, hiszen megvilágítja a képernyőt folyamatosan a kis számítógép, épp ezért bármilyen körülmények között olvasható, pihentető a szemnek, tehát ez a jövő úgy néz ki. Jó fél évvel számoltunk be itt a műsorban arról, hogy az interneten az egyik honlapról a másikra maximum 19 kattintással lehet átmenni, tehát az internet átmérője, mondták ezt így nagyon érdekesen, 19 kattintás. A mai napon kaptam egy hírt arról, hogy elkészült az eddigi legrészletesebb web elemzés, aminek az egyik eredménye az, hogy rengeteg zsákutca ágazik le az internetről. Mit jelent mindez? Ez Orosz Attila, a Kompak egyik munkatársának a ma esti témája. Mit is tartalmaz ez a felmérés? Igen, tehát az IBM, az AltaVista és a Kompak közösen végezték el ezt a kutatást, és mi korábban azt hittük, hogy eléggé össze van indexelve, eléggé össze van linkelve a web, ez a kutatás mégis azt mutatja, hogy nincs. Az eredménye nagyon érdekes, ami arról szól, hogy a web 4 területre van tulajdonképpen felosztva. Ezt úgy nevezték el a kutatók, hogy csokornyakendő teória. Tehát a csokornyakendőnek is van egy baloldali, egy jobboldali, meg egy középső része, a maradék a többi. És az az eredmény, hogy a közepében ennek a csokornyakendőnek olyan szájtok vannak, amik nagyon jól össze vannak linkelve, nagyon jól lehet egyikről a másikra nagyon rövid kattintásokkal átmenni. A két oldalán pedig ez nehezebb, az ezen kívül eső szájtokon pedig szinte lehetetlen. Azok a titkos. Azok oldalak. A titkos szájtok. És igazából nem azt mondanám, hogy zsákutca, hanem mintha egyirányú utcák lennének, mert azt mutatja a kutatás, hogy ennek a csokornyakendőnek a baloldali részéből a jobboldali felé nagyon könnyen lehet menni, míg visszafelé nem lehet menni. Úgyhogy ez az eredmény. Tehát amit eddig hallottunk, hogy például az AltaVista keresővel az egész internetet át lehet vizsgálni, és az indexeli az összes oldalt, amivel és minden egyes szót, ami rajta van, az most kiderült, hogy nem igazán igaz. Igen, tehát az AltaVista kereső is igazából ennek a csokornyakendőnek a közepére fókuszál, és a közepében lévő szájtokat indexelik, és ott lehet nagyon jól keresni, nagyon jó találatokat kapni. Van valami olyan módszer, amivel a csokornyakendő hátsó részét is meg lehet találni? Vagy az csak úgy lehet, hogyha az ember tudja azt a címet, vagy valakitől megkérdezi, és úgy rákeres? Ma úgy lehet, hogyha megkérdezi valakitől, egy barátjától, vagy éppen a műsorban hallja ezt a címet, de ennek a modellnek a felhasználásával most dolgoznak olyan új kereső metódusok kidolgozásán, ami majd lehetővé teszi, hogy oda is el tudjunk jutni keresőprogramok segítségével. Köszönöm szépen. Ákos, már eddig többször megszólaltál. Van valamilyen tipped ma estére? Egy dragoni hírsziporkát nyúltam le Gyuritól, hogy az Intel visszahívta a 820-as alaplapjait, és ez egy borzasztó érdekes téma, mert autógyártóktól eltekintve nem történt még ilyen, hogy valaki egy hibát egyrészt beismert, és megpróbálja orvosolni. De a Pentium processzor esetében annak idején. Hát, és az is az Intel volt, hogy leszik jó emberek ülnek ott, de merik vállalni, hogyha valamit elrontanak. Viszont abból okultak valószínűleg, mert akkor először nem akarták visszahívni a processzorokat, csak aztán túl nagy lett a botrány. Igen, és ez most érdekes, szerintem nem is lenne ekkora, hiszen egy RAM problémára hívták föl a figyelmet, amit általában mindenféle felhasználók nem is fognak megtalálni, hanem tényleg egy speciális igényeket, egy nagyon drága memóriafajtát használók veszik csak észre, és szerintem ez nem lett volna akkora probléma, mint annak idején ez a lebegőpontos számítási hiba. Annyiban hadd értsek egyet velük, hogy nem tudhatják, hogy kinek adnak el a laplapot, és ki milyen memóriát tesz bele, így a hiba bárhol, bármikor előfordulhat. Igen, és mi is pont ezt vetettük föl, és Sam Jokol kollégám a PC World-ben erről fog majd értékezni, hogy vajon ez a magyar piacra hogyan fog visszahatni, hiszen itt rengeteg szürke, vagy pedig nem teljesen legális forrásból származó laplapot lehet vásárolni, hogy ezekre vajon hogyan fog érvényesülni ez az Intel garancia. És ezek a hibák már itt vannak Magyarországon is? Hát ezek már kapható laplapok. Gábor? A műsor elején felolvasott olvasói levélre is visszautaljunk egy picit. Kicsit gyerek közelbe a mikrofonhoz. Des nevű Csüti Csatis kolléga pedig azt mondta, hogy az összes Windows-t is vissza kellene hívni egy nagy generálozásra. Hát majd, ha Intel felvásárolja a Microsoftot, akkor talán. Most jó áron lehet venni részvényeket. Mi a tipped, Ákos, mert arra még azzal kezdjük, hogy ne vegyünk most ilyen alaplapot, azért ez turva megfogalmazás, de érdemes megvárni a hírforrásokat, hogy vajon mi lesz ennek a 8-20-asnak a sorsa. Eddig ma a modem idők, legközelebb május 25-én jövünk, addig is látogassák meg a honlapunkat, amelyet a Hungary Network gondoz, net.hu/modemidok. Itt meghallgathatóak a műsorok Real Audio-val, de a felvételeink a PC World CD melegletén MP3 formátumban is megtalálhatók. Szilágyi Árpádot hallották, viszont hallásra.